มียักษ์ตนหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็มีขนที่หนาแล้วก็แข็งแถมยังเหนียวด้วยเป็นขนที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวของมันทำไมยักษ์ตัวนี้ไม่ว่าจะมีอาวุธใดๆมาทำร้ายฟาดฟันทิ่มแทงก็ไม่สามารถจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงตัวของมันได้เลยแล้วยักษ์ตนนี้มันก็กินคนเป็นอาหารด้วยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันก็จะนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายมาให้ท่านผู้ฟังให้ได้เกิดความรู้ให้เกิดเป็นปัญญาสามารถที่จะตัดข่ายของเจ้าตัณหาตัดความร้อนความมืดของเจ้ากิเลสทำจิตใจให้สว่างเพื่อที่จะกำจัดเจ้าอวิชชาในจิตใจนั้นให้มันหมดไปได้บางครั้งก็จะเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของเข้าใจธรรมในทุกบันคารหรืออาจจะพูดเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอย่างไรหรือสถานการณ์เงื่อนไขในสังคมปัจจุบันควรจะนำธรรมะข้อไหนเข้ามาปรับใช้ได้บ้างนั่นคือช่วงของสมการชีวิตในทุกวันจันทร์หรือบางครั้งก็เอาพระสูตรมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังที่มาในทีฆานิกายบ้างมัชฌิมานิกายบ้างหรือว่าเรื่องราวเป็นเนื้อหาพระสูตรบทพยัญชนะที่ตรัสไว้โดยพระพุทธเจ้าหรือสาวกองค์อื่นๆตั้งแต่ในช่วงของกลางพระสูตรตุวันบริหัตส่วนมันพุทธก็จะเป็นการอธิบายหัวข้อธรรมะยกประเด็นเรื่องราวอันใดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็แตกยอดต่อยอดเชื่อมต่อไปว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆในหัวข้อนั้นมีรายละเอียดว่าอย่างไรอย่างไรสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรได้บ้างนั่นคือช่วงของใต้ร่มโพธิบททุกวันพุธช่วงในวันศุกร์อย่างนี้ก็เป็นช่วงของนิทานปรนนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำเรื่องราวนิทานธรรมบทหรือนิทานชาดกที่มีมาในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นคำอธิบายก็จึงเรียกว่าเป็นอัตถกถาธรรมบทบ้างอัตถกถาชาดกบ้างเป็นเรื่องราวที่รวบรวมชาติก่อนๆถือเป็นชาดกนะของพระพุทธเจ้าว่าชาตินั้นเกิดเป็นนั้นและธรรมนี้มาเป็นยังไงมีใครเกี่ยวเนื่องด้วยบ้างซึ่งก็จะมีเนื้อหาคำสอนที่น่าสนใจสอดแทรกอยู่ในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอันนี้เราฟังแล้วเราก็ให้แยกชั้นของข้อมูลให้ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่พระพุทธเจ้ายกชาดกหรือธรรมบทขึ้นมาอันใดอันหนึ่งก็ตามเนี่ยท่านจะต้องมีประเด็นขึ้นมาก่อนมีหัวข้อที่จะทำการบอกสอนไว้ซะก่อนแล้วว่าโอ้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นโอ้เราควรจะสอดแทรกเรื่องเมตตาหรือว่าเรื่องปัญญาหรือว่าเรื่องอุเบกขาหรือว่าเรื่องความเพียรก็พอจะยกเป็นประเด็นเรื่องความเพียรขึ้นเราก็จึงเล่าถึงพระองค์ในสมัยก่อนเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็จึงเป็นส่วนที่เป็นชาดกมาหรือก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ว่ามันเกิดมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วต่อไปเป็นอย่างโน้นอย่างโน้นอันนี้ก็เป็นนิทานธรรมบทไปมีในทุกรูปแบบซึ่งในช่วงนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะรวบรวมเรื่องราวรายละเอียดต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับปัญญาที่มาในนิทานชาดกเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องของเจ้าชายองค์หนึ่งท่านผู้ฟังที่มีอาวุธประจำกายอยู่5อย่าง รื่องนี้ชื่อว่าปัญจวุตรชาดกปรารภเจ้าชายที่ชื่อว่าปัญจวุตรกุมารเรื่องราวนี้มาอย่างไรก็ต้องมีการรำพบทก่อนท่านผู้ฟังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเล่าชาดกเรื่องอะไรๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เล่ากันเลยใส่กันเลยมันก็ต้องมีอารัมภบทกันซะก่อนมีเหตุผลทุกอย่างละเหตุที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องปัญจวุตรชาดกให้ฟังนั้นก็เพราะว่ามีภิกษุรูปหนึ่งที่แบบว่าขี้เกียจย่อหย่อนไม่เอาไหนทำอะไรก็ไม่ใส่ใจสังกตายไปวันๆเบื่อเซ็งหมดทุกสิ่งทุกอย่างตื่นก็สายนอนก็เยอะของมันของห่วงตลอดเอ๊ะทำไมมีความเพียรย่อหย่อนอะไรก็ไม่ทำธุระก็ไม่เอานี่ก็จึงต่อเขานำเรื่องราวนี้มาบอกให้พระพุทธเจ้าทราบแล้วท่านก็ต้องการจะเน้นเรื่องความเพียรในที่นี้ที่ประกอบกับปัญญาที่ต้องมาใช้ในการสกัดไอ้เจ้าความขี้เกียจนี้ออกจึงได้กล่าวถึงความที่ว่าคนที่มีความเพียรเนี่ยนะปรารภความเพียรอยู่เป็นประจำสามารถที่จะบรรลุถึงราชสมบัติได้ทำไมกันนะคนนี้ย่อหย่อนเนี่ยคือมีลักษณะที่ว่าขี้แพ้คือไม่ใช่ว่าอะไรๆก็แพ้นะแต่ว่าคิดว่าตัวเองจะแพ้ก็เลยไม่สู้คิดว่าตัวเองจะล้มก็เลยไม่ลุกคิดว่าตัวเองจะไม่ได้ก็เลยไม่ทำคิดว่าไม่สำเร็จก็เลยไม่สู้มันมีแต่ความคิดที่ว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทำไม่ไหวแพ้แน่ก็เลยไม่ทำความขี้เกียจเนี่ยท่านผู้ฟังมันจึงสะสมหมักหมมขึ้นสมมติเราคิดว่าเราจะทำความสะอาดห้องนี้เอาแค่ง่ายๆทำความสะอาดโอ้มันเยอะเหลือเกินว่าไม่ไหวไม่ไหวก็ไว้วันหลังก็แล้วกันนะเดี๋ยวผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมนั่นแหละคือความที่ว่าตัวเองเนี่ยคิดว่ามันจะแพ้คิดว่ามันจะทำไม่สำเร็จก็เลยไม่ทำนี่คือความย่อหย่อนที่ผู้ฟังเขาเรียกพระพุทธเจ้าในที่นี้ก็จึงต้องการจะมาเน้นในจุดที่ว่าต่อให้คุณจะไม่ชนะก็ตามเอาแต่ถ้าคุณเพียรเนี่ยอาจจะชนะได้แต่ถ้าไม่เพียรเลยไม่ทำเลยคือแพ้แน่นอนเอาไหมนะในบางเรื่องบางราวปัญหาบางอย่างสถานการณ์เหตุการณ์บางกรณีเราเจอเนี่ยมันต้องแก้ใช่ไหมแก้แล้วอาจจะแก้ได้หรือแก้ไม่ได้ก็ตามคือยังไงก็มันไม่ออกหัวก็ออกก้อยละแต่ถ้าไม่แก้เลยเนี่ยคือมันแก้ไม่ได้เลยไงถ้าไม่พยายามเลยเนี่ยมันก็มีแต่แพ้แต่ถ้าสู้อาจจะแพ้ก็ได้อาจจะชนะก็ได้ถ้าตั้งอยู่ในความอยากสู้ด้วยความที่ว่าต้องชนะเท่านั้นต้องชนะเท่านั้นบางทีมันก็เครียดแต่ถ้าคนฉลาดเขาจะสู้เขาจะทำเขาจะปฏิบัติสิ่งใดเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจหรอกว่าจะแพ้หรือจะชนะแต่ตั้งไว้ซึ่งความเพียรตรงนี้ตั้งไว้ซึ่งการทำจริงแน่วแน่จริงทำเต็มที่ทั้งกายและใจแพ้ชนะนี่ไม่ได้สนใจหรอกเราไม่ได้ตั้งไว้ซึ่งความอยากหรือความไม่อยากแต่ตั้งไว้ซึ่งความเพียรต่างหากคนที่มีปัญญาเขาจะสังเกตเห็นความแตกต่างของความอยากกับความเพียรได้พระพุทธเจ้าจึงบอกภิกษุรูปเนี้ยที่อ่อนแอท้อถอยไม่ทำจริงแน่แน่จริงทำเหนื่อยเปล่าสังกตายไปวันวันไม่มีกำลังใจจะสู้จึงได้พูดถึงความที่ว่าบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนที่ได้ทำความเพียรปรารภความเพียรไม่ได้คิดว่าจะแพ้หรือชนะแต่ทำจริงแน่แน่จริงเต็มที่จริงๆเนี่ยก็ประสบความสำเร็จบรรลุถึงราชสมบัติได้จึงได้นำเรื่องของปัญจวัคคุมารมาเล่าให้ฟังดังนี้ว่าตัวพระองค์เองในชาติก่อนนั้นเป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมก็มาบังเกิดในครรภ์ของอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตในกรุงปารณสีในวันที่เกิดมานี่ก เกิดพอมาเป็นลูกชายปุ๊บนี่โอ้ก็ดีใจมากพระราชาก็จึงตรัสสั่งให้เราทำการเลี้ยงฉลองจึงได้เชิญพราหมณ์108องค์มาเลี้ยงฉลองให้อิ่มน้ำต่างๆแล้วก็ดูลักษณะของพระกุมารนี้ด้วยให้ทำนายดูซิว่าอนาคตพระกุมารนี้จะเป็นอย่างไรคือด้วยความที่เป็นโพธิสัตว์และท่านผู้ฟังบำเพ็ญบารมีมามากสมบูรณ์ด้วยบุญญาธิการต่างๆพวกพราหมณ์เนี่ยก็จึงทำนายกันว่าโอ้พระกุมารองค์นี้มีลักษณะดีอย่างนี้อย่างนี้ต่อไปนี่ก็จะได้ขึ้นครองราชแทนพระราชบิดาแน่แล้วการขึ้นครองราชของพระราชกุมารนี้ก็จะมีชื่อเสียงปรากฏไปด้วยการใช้อาวุธ5ชนิดเป็นอัครบุคคลในชมพูทวีปมีความยิ่งใหญ่สามารถปกครองได้ทั่วไปหมดพระราชาพอได้ฟังคำทำนายของพราหมณ์ทั้งหลายนี้แล้วก็ดีใจมากในวันตั้งชื่อก็จึงตั้งชื่อลูกให้ชื่อว่าปัญจาวุธกุมารหมายถึงพระกุมารที่มีอาวุธ5อย่างทีนี้พอเริ่มรู้เรียงสาขึ้นโพธิสัตว์ของเราอายุได้16ปีก็จึงสั่งให้ลูกเนี่ยไปเรียนศิลปศาสตร์ศาสตร์ความรู้ชนิดต่างๆที่เมืองตักศิลาในสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกในแคว้นคันธาระแล้วก็ให้มอบทรัพย์ไว้เป็นค่าบูชาอาจารย์ด้วยแล้วก็ส่งไปปัญจวัคคุมารพอไปถึงสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกถวายตัวแล้วมอบตัวเป็นศิษย์เรียนความรู้ต่างๆอยู่อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เล่าเรียนทุกศิลปศาสตร์เลยท่านผู้ฟังทั้งเรื่องของรัฐศาสตร์การปกครองทำยังไงการพูดทำยังไงเรื่องของการรบทักษะในการใช้อาวุธต่างๆเราก็ยังเรียนวิชาศิลปะการวาดภาพการแต่งกลอนก็เป็นวิชาเสริมก็เรียนด้วยในเรื่องของการใช้อาวุธนั้นอาจารย์เนี่ยได้สอนทักษะการใช้อาวุธ5อย่างสอนใช้เรียนทำอย่างชำนิชำนาญเลยในวันจบการศึกษาท่านผู้ฟังอาจารย์ก็มอบอาวุธ5อย่างนี้ให้กับพระราชกุมารแล้วก็ให้เสด็จกลับไปที่เมืองพาราณสีในแคว้นกาสีได้พอล่ำลาอาจารย์แล้วนำอาวุธประจำกาย5อย่างติดไปด้วยแล้วก็เดินทางกลับเมืองมาถึงทางแยกจุดหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าปกติแล้วมันก็จะเป็นทางที่โล่งๆเดินไปได้จะไปเมืองพาราณสีแต่ว่าหนทางเนี่ยคือมันไกลมันมีดงป่าแห่งหนึ่งที่ขวางอยู่แต่เดินลัดป่านี้ไปเนี่ยก็จะประหยัดเวลาไปได้3ถึง4วันทีเดียวแต่ถ้าเดินอ้อมไปทางราบไปทางสะดวกก็ไปง่ายๆมีอาหารมีน้ำอะไรต่างๆเพียบพร้อมในระหว่างทางมีที่โคจรมีที่แวะพักอาศัยได้แต่ต้องใช้เวลายาวนานกว่าถึง3ถึง4วันทีเดียวพระราชกุมารเนี่ยยืนอยู่ตรงทางแยกตรงนี้มาคิดอยู่ว่าเราจะเข้าดงเดินผ่าไปใช้เวลาแค่วันเดียวหรือเราจะเดินไปทางโล่งทางโปร่งใช้เวลา3วัน4วันคิดอยู่ไตร่ตรองอยู่ตอนนั้นก็มีพวกพ่อค้าคนเดินทางผ่านมาก็ถามว่าท่านจะไปไหนล่ะโอ้จะไปเมืองพาราณสีโอ้ท่านไปทางนี้สิมันโล่งมันสบายมีข้าวมีน้ำอะไรที่แวะพักโคจรโรงเตี้ยมที่พักก็มีอย่าเข้าไปในป่านั้นเลยป่านั้นเนี่ยมียักษ์ชื่อสิเลสะโลมะสิงสถิตอยู่ยักษ์นี่ร้ายกาจมากนะใครเข้าไปเนี่ยมันจับกินหมดเลยบริษัทเข้าใจสถานการณ์ละก็คิดว่าเออเรารีบกลับบ้านดีกว่าถ้ายักษ์มันจะมาทำร้ายอะไรเราก็มีอาวุธนะเราก็น่าจะสู้มันได้มันชื่ออะไรนะ สิเลสะโลมะเหรอโลมาโลมะนี่ก็คือขนใช่ไหมท่านฟังสิเลสะนี่ก็หมายถึงการรวบรัดเข้ามาความที่มันแบบสานกันเป็นอันเดียวกันหรือไม่ก็เป็นของเหนียวเหนียวเช่นยางไม้เหนียวงี้เป็นต้นก็จึงคิดว่ายักษ์นี่เราน่าจะสู้มันได้นะหรือถ้าไม่อย่างนั้นเราก็อาจจะหลบหนีมันได้แล้วรีบไปดีกว่าคิดว่าจะเดินทางด้วยความรวดเร็วให้ยักษ์นั้นจับไม่ได้ล่ะก็จึงตัดสินใจเดินเข้าดงไปไม่ไปตามคำแนะนำของพวกคนเดินทางพอเข้าไปแล้วยิ่งเข้าไปลึกเท่าไหร่เท่าไหร่เริ่มวังบรรยากาศในป่าเนี่ยมันก็น่ากลัวมากขึ้นเดินทางเข้าไปจนกระทั่งไปเจอหัวกะโหลกของคนโอ้เรียงรายกันอยู่เป็นตับเลยเดินไปอีกหน่อยก็เจอข้าวของของมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอาวุธดาบโล่อะไรต่างๆกองรวมกันอยู่โอ้สงสัยแถวนี้นี่จะเป็นที่อยู่ของยักษ์ชื่อสิเลสะโลมานี่แน่ก็จึงรีบเดินทางเลี่ยงไปแล้วในทันใดนั้นท่านผู้ฟังก็ได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งเข้ามาคือเป็นยักษ์นี่แหละเดินกลับมาสู่ที่พักของตนโพธิสัตว์นี่ก็จึงรีบจะหนียักษ์นี่ก็เดินเข้ามาแล้วก็ได้กลิ่นมนุษย์นะก็จึงติดตามไปยักษ์นี่มันไม่ใช่แค่ตัวใหญ่ท่านผู้ฟังมันยังว่องไวรวดเร็วด้วยติดตามมาจนเห็นหลังของโพธิสัตว์แล้วยักษ์มันก็จึงตะโกนว่าหยุดนะหยุดนะเจ้ามนุษย์มาสู่ถิ่นของฉันฉันจะจับเจ้ากินทีเดียวโพธิสัตว์ก็หันหลังกลับมาบอกกับมันว่าอย่าเข้ามานะเจ้ายักษ์มานี่ฉันจะเอาธนูนี่ยิงเจ้าทันทียักษ์นี่ก็ติดตามยิ่งเข้าใกล้เข้าใกล้เข้าโพธิสัตว์เห็นท่าทีว่าเอ๊วิ่งหนีมันไม่ทันละคงจะต้องสู้กันละอ่ะก็จึงหันกลับมาขู่ตะคอกเจ้ายักษ์นี้ขึ้นเลยว่าเจ้ายักษ์เจ้าอย่าเข้ามาทำอะไรเรานะไม่งั้นนี่เราจะยิงเจ้าด้วยลูกศรอาบยาพิษอย่างแรงให้ล้มลงตรงนี้แหละก็จึงชักคันธนูออกมาตะมุฟังแล้วก็ลูกศรใส่ง้างขึ้นปลายลูกศรนี่ทำจากโลหะทองแดงอย่างดีแล้วก็ชุบน้ำยาที่เป็นยาพิษอาบเอาไว้ด้วยเล็งมาเจ้าที่ตัวยักษ์นี้ยักษ์นี่ไม่กลัวเลยตะมุฟังพอเข้ามาใกล้แล้วก็หยุดนิดนึงตั้งหลักอย่างดีเราก็จะพุ่งเข้าชาร์จโพธิสัตว์ทันทีเหมือนเล่นอเมริกันฟุตบอลนี่แหละเข้าชาร์จใส่กันโพธิสัตว์นี่ก็ยิงลูกศรแนวยาพิษนี่เข้าไปที่กลางหน้าอกคิดว่าจะให้ปักที่หัวใจของมันตายไปเลยเนี่ยนะยิงออกไปด้วยกำลังของลูกศรอย่างแรงลูกศรนี่พุ่งตรงเข้าไปที่กลางหัวใจของมันเลยเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปใกล้ๆปุ๊บมันเอาแขนมาบังเอาไว้ทั้งตัวของมันเนี่ยตัวฝังมีขนที่ออกมาพรุงพรังมากแล้วขนเนี่ยมันก็สานกันยุ่งเหยิงแน่นตึ๊บเลยนอกจากสานกันนั่นแล้วยังเหนียวอีกจึงมีชื่อว่าสิเลสะโลมานี่แหละคือขนที่มันเป็นเหมือนกับเกราะป้องกันเอาไว้คือถ้าจะพูดว่ามันเหนียวด้วยก็ใช่เหนียวด้วยความที่ว่าอะไรฟันมันด้วยความคมมันไม่ขาดอะเหนียวด้วยความที่มันเหนืดด้วยไอ้ลูกศรอัพยาพิษนี่มันก็ไปติดอยู่ที่ขนของมันคือเจาะทะลุเข้าไม่ได้ค้างอยู่ตรงนั้นโพธิสัตว์ก็ไม่โง่นะท่านผู้ฟังยิงไม่ได้ยิงลูกเดียวยิงต่อกันไปทุกลูกตำฝังต่อให้ไปโดนตำแหน่งที่หน้าอกก็ตามมันก็ติดด้วยขนของมันเต็มไปหมดเลยจนธนูเนี่ยหมดออกจากกระบอกทั้ง50ลูกทุกลูกติดอยู่ที่ขนของมันหมดอย่างนี้ทำยังไงสลัดเจ้าลูกศรนี่ออกไปกองตรงรวมอยู่ที่เท้าของมันเลยแล้วก็รีบวิ่งรีเข้าหาโพธิสัตว์อีกโอ้ธนูหมดแล้วทำยังไงเราคันธนูฟาดมันก็ไม่รู้สึกจึงได้ชักพระแสงคันออกมาตรงฝั่งเป็นดาบเป็นมีดยาว33นิ้วจะฟันมันลงไปกระโดดหลบปุ๊บ ฟันมันนี่ฟันที่ตัวอะไรคิดว่าจะเอาให้ขาด2ท่อนฟันลงไปโดนสีข้างของมันก็ไปกระทบกับไอ้เจ้าขนที่มันขึ้นกันอยู่อย่างหนาแน่นนี้อีกขนนี่เปรียบเหมือนกับเป็นเสื้อเกราะของเจ้ายักษ์ตัวนี้ฟันก็ไปแล้วไม่เข้าแถมดาบเล่มนี้ที่ยาว33นิ้วคมกริบเลยยังติดเหนียวอยู่กับคนของมันอีกยักษ์นี่ก็จึงเอี้ยวตัวในลักษณะที่ให้โพธิสัตว์ไม่สามารถที่จะจับถือเจ้าดาบนี้อยู่ได้ดาบก็หลุดมือไปติดอยู่ที่ตัวของเจ้ายักษ์มันก็ใช้นิ้วของมันดีดโป๊ะให้ดาบนี้กระเด็นออกไปอาวุธอย่างที่3ที่โพธิสัตว์เอามาใช้ก็คือหอกตัมบูฟังคือด้วยความคมคิดว่าจะเอาตัดเจ้าขนที่มันหนาให้มันทะลุเข้าไปจนถึงเนื้อของมันใช้กำลังของลูกศรนี่ลูกศรสงสัยกำลังไม่แรงพอใช้ความคมของดาบความคมของดาบนี่สงสัยกำลังไม่แรงพอมันจึงไม่เข้าก็จึงเอาหอกมาล่ะหอกนี่กำลังมันมากหน่อยกระโดดมาตั้งหลักให้ดีแล้วก็จึงเอาหอกยาวซัดเข้าไปหาสีเลสะโลมายักษ์ตัวนี้เวลาซัดเข้าไปดูฝังก็กระโดดขึ้นจากที่สูงนะพุ่งลงไปคือให้ใช้แรงดึงดูดของโลกเป็นตัวที่จะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความรุนแรงของหอกนี้จะให้เจาะเข้าทะลุตรงกลางหัวใจออกไปถึงหลังของมันเลยตั้งใจไว้ว่างี้พอซัดหอกไปปึ้มเนี่ยมันก็ไปติดที่ขนของมันอีกตรงฝั่งคือหอกนี่ด้วยกำลังและความคมของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงเกราะคือขนของเจ้ายักษ์ตัวนี้ไปได้เลยทั้งเหนียวทั้งแน่นทั้งหนึบด้วยหอกนี่ก็ไปติดอยู่ที่ขนของมันอีกมันก็เอานิ้วเนี่ยดีดไอ้เจ้าหอกนี่จริงนี่ถึงสามวาระแล้วนะตรงฝั่งยักษ์นี่โอ้ไม่ถอยเลยยักษ์นี่ทำอะไรมันไม่ได้เลยถ้าเป็นคนทั่วไปนะก็แค่ว่าเจอยักษ์ที่รูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวป่านี้ก็วิ่งหนีก่อนแล้ววิ่งหนีแบบกระเจิดกระเจิงทำอะไรไม่ถูกก็ถูกมันจับกินตอนนั้นจะมาตั้งสติสัมปชัญญะต่อสู้นี่ไม่ได้เลยเราต่อสู้ในวาระแรกแต่บอกว่าทำอะไรมันไม่ได้นี่ก็ตกใจแล้วโอ้ยเรามีอาวุธป่านนี้นี่ทำอะไรมันไม่ได้อีกสูญเสียสติสัมปชัญญะหมดความเพียรก็ถูกมันจับกินอีกโพธิสัตว์นี่ไม่ท้อนะไม่ถอยสู้ใช้ลูกศรก็ไม่เวิร์กไม่ท้อเอาใช้ดาบสู้ก็ไม่เวิร์กทำอะไรมันไม่ได้ก็ไม่ถอยต่อมาใช้หอกสู้อีกไม่ระคายผิวมันเลยติดอยู่ที่คนหมดก็ไม่เลิกต่อมาจึงเอากระบองตะบูฟังบองนี่ก็คือมันไม่ใช่ของมีคมละคิดว่าของมีคมนี่จะทะลุทะลวงผ่านเจ้าคนของมันไม่ได้ใช้วิธีสุดท้ายแล้วกันใช้ตะบองทุบให้กระดูกข้างในมันแตกโดยที่ไม่ต้องเจาะผ่านเข้าหนังของมันเพราะขนและหนังของมันหนาใช่ไหมใช้ของมีคมทะลุทะลวงไม่ได้เอาตะบองนี่แหละไม่ต้องคมแต่ใช้น้ำหนักของมันใช้ความแรงของมันทุบให้เนื้อมันแหลกให้กระดูกมันละเอียดก็จึงเอาตะบองขึ้นมากระโดดขึ้นในตำแหน่งที่สูงกว่าแล้วก็ฟาดซัดลงไปคิดว่าจะให้โดนหัวมันแล้วก็หัวมันแตกละเอียดยักษ์มันก็หัวรับเลยหัวมันก็มีผมเหมือนกันผมมันก็หนาแล้วก็เหนียวด้วยพอฟาดลงไปเท่านั้นตะบองนี่ก็ไปติดอยู่ที่คนของมันอีกโอ้ตะบองก็ไม่เวิร์กฟาดลงไปแล้วทำอะไรมันไม่ได้เลยอาวุธนี่ใช้หมดไป4อย่างแล้วโพธิสัตว์ก็จึงกระโดดมาตั้งหลักก่อนแล้วก็ร้องประกาศก้องใส่เจ้ายักษ์นี้ว่าเจ้ายักษ์เจ้าไม่เคยได้ยินชื่อของเราหรือเรานี่ชื่อปัญจาวุฒกุมารมาเข้าดงที่เจ้าสิงสถิตอยู่เนี่ยก็เตรียมอาวุธมาด้วยมีธนูเป็นต้น ที่จะมาปราบเจ้าให้ย่อยยับให้ได้นี่เราใช้อาวุธไป4อย่างแล้วนะเจ้าจะต้องแพ้แน่นอนคราวนี้วันนี้เราจะทำเจ้าเนี่ยให้แหลกเป็นปุ๋ยผงไปเลยก็จึงวิ่งปรีเข้าไปหาเจ้ายักษ์ยักษ์นี่ก็งงนิดนึงแล้วว่าเอออาวุธเหรอปัญจาวุธเหรอมัน5อย่างนี่มันใช้กี่อย่างเนี่ยธนู1ดาบ2หอก3ตะบอง4เอาแล้วอะไรเป็นอย่างที่5แล้วแถมว่าเมื่อก่อนนี่ถอยไปสู้ไปคราวนี้นี่วิ่งเข้ามาเองเลยวิ่งเข้ามาแล้วยักษ์นี่ก็ตั้งหลักให้ดีคิดไปด้วยโพธิสัตว์นี่ก็จึงต่อยมันต่อยด้วยมือข้างขวาต่อยไปที่ท้องของเจ้ายักษ์นี่แหละก็โดนต่อยเข้าไปปุ๊บโถก็บองอย่างติดจะเปล่ามือขวาก็ติดเหมือนกันโพธิสัตว์ก็จึงเอากำปั้นซ้ายนี่แหละคิดว่าจะต่อยมันด้วยกำปั้นซ้ายพอต่อยเข้าไปก็ติดอยู่ที่ท้องของมันอีกเหมือนกันจึงคิดว่าจะเอาเท้าเนี่ยเตะเข้ามันเตะมันให้แบบย่อยยับแหลกเป็นจุนเตะเท้าเข้าไปเท้าขวาก็ติดเหมือนกันเท้าซ้ายก็ติดด้วยทีนี้คิดยังไงล่ะก็จะเอาศีรษะนี่แหละโขกมันให้แหลกศีรษะโขกเข้าไปก็ติดอีกเหมือนกันโพธิสัตว์นี่ติดอยู่กับตัวของเจ้ายักษ์อยู่ด้วยตำแหน่ง5อย่างคือมือ2เท้า2แล้วก็ศีรษะ1ก็ยังไม่ท้อนะท่านฟังให้ตรงเตงอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่กลัวไม่สะทกสะท้านอย่างนี้ก็จึงเริ่มสงสัยละงงแล้วว่าคนอื่นนี่เขาแค่เห็นหน้าก็กลัวแล้วนะไม่ต้องพูดถึงว่าจะชักอาวุธขึ้นมาสู้หรือว่าแค่สู้กันเพลง2เพลงพอสู้ไม่ได้ตกใจก็กลัวหนีตายไปอีกแต่บุรุษผู้นี้นี่ขนาดว่าเหนียวติดอยู่กับตัวของเราอย่างนี้แล้วก็ยังไม่กลัวยังสู้ไม่ท้อไม่ถอยไม่หมดกำลังใจสงสัยคนนี้นี่ไม่เหมือนกับคนอื่นยักษ์ก็จึงถามโพธิสัตว์บอกว่ามานพทำไมท่านถึงไม่กลัวเราเลยเราไม่เคยเห็นคนแบบท่านที่จะสู้แบบไม่กลัวตายปานนี้โพธิสัตว์ก็จึงบอกว่าโอ้ยท่านทำไมเราจะต้องกลัวตายคือยังไงคนดำก็ต้องตายอยู่แล้วไม่ตายวันนี้ก็ตายเป็นวันอื่นแน่นอนความตายเนี่ยเป็นของแน่นอนท่านเนี่ยก็ต้องตายเหมือนกันแหละท่านยักษ์วันนี้ถ้าท่านกินเรานะท่านก็จะต้องตายแน่เพราะว่าเรามีอาวุธ5อย่างอย่างที่5นั้นคือวชิรอาวุธซึ่งอยู่ในท้องของเราแต่ท่านกินเราเข้าไปวชิรอาวุธที่อยู่ในท้องของเรานั้นจะต้องบาดไส้บาดพุงของท่านทำให้ท่านขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็จะต้องตายแน่โดยเหตุนี้ถ้าฉันตายท่านก็ต้องตายเหมือนกันฉันไม่กลัวตายหรอกแต่ท่านล่ะกลัวตายไหมนั่นอธิบายคำว่าวชิรวุฒินี่สักนิดหนึ่งต้องฟังวชิรวุฒิเนี่ยเป็นอาวุธของพระอินทร์คือมาจากคำว่าวชิระซึ่งหมายถึงสายฟ้าก็ได้หรือว่าเพชรก็ได้ที่เป็นแสงแวววาบออกมาบางท่านก็จะแปลว่าเป็นกระบองเพชรคือมีลักษณะเป็นกระบองที่ทำขึ้นจากเพชรทั้งแท่งหรือบางท่านก็จะแปลในลักษณะว่าเป็นอาวุธที่สามารถใช้บงการสายฟ้าให้ผ่าลงตรงใครก็ได้หรือมีแสงวาบเหมือนยิงเลเซอร์ออกไปหาคนนั้นน่ะเป็นลักษณะของวชิรอาวุธซึ่งเป็นอาวุธประจำกายของพระอินทร์แต่ท่านฟังได้ฟังช่วงของคลังพระสูตรในสัปดาห์ที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้นำเรื่องของสัจจกนิกรณ์มาเล่าให้ฟังมีอยู่จุดหนึ่งที่สัจจกนิกรณ์เนี่ยมาโต้กับพระพุทธเจ้าโต้กันไปจนโต้ไม่ได้แล้วเนี่ยจนด้วยคำถามของตนเองแล้วก็เลยไม่ยอมพูดยอมตอบจึงตั้งยักษ์ชื่อวชิรปาณีถือตระบังเพชรที่มีไฟลุกโชติช่วงขึ้นมานี่อยากวชิรปาณีนี่ก็คือเท้าสักกะเทวราชที่แปลงกายมาถือตระบังเพชรก็คือวชิรวุฒินี่แหละซึ่งวชิรวุฒินี่เป็นอาวุธที่พวกยักษ์นี่กลัวกันอยู่แล้วเพราะว่ายักษ์นี่เป็นลูกน้องของเท้าสักกะเทวราช เราก็ต้องเคยไปในที่ประชุมของเหล่าเทวดาต้องรู้จักหรือว่าเคยเห็นอาวุธชนิดนี้แน่นอนพอยักษ์ชื่อสิเลสะโลมะตัวนี้ได้ยินชื่อวชิราวุธก็รู้สึกแบบเกรงใจขึ้นนิดหนึ่งปล่อยไปก็ได้คิดว่าถ้าใครเข้าสู่ดงสู่ป่าอย่างนี้ยักษ์นี่เขาก็จะมีลักษณะความเป็นอันธพาลล่ะกรอบครองสิ่งครองอะไรแล้วใครเข้ามาเนี่ยก็จะจับก็กินในที่นี้ก็คิดว่าจะปล่อยไปสักคนหนึ่งก็แล้วกันจึงจับโพธิสัตว์ออกมาจากตัวของตัวเองมาตั้งวางเอาไว้แล้วก็ปล่อยไปบอกว่าท่านมานพท่านนี่โอ้เป็นยอดของคนวันนี้ถือว่าเราให้ชีวิตของท่านก็แล้วกันท่านจงจากไปได้เกี่ยวกับเรื่องวชิราวุธนี่อีกสักนิดหนึ่งนะท่านฟังคือในท้องของโพธิสัตว์เนี่ยไม่มีหรอกวชิราวุธนะอาวุธอย่างที่ห้าเนี่ยไม่มีมีแค่สี่อย่างเท่านั้นเองได้รับจากอาจารย์มาเนี่ยจริงๆก็มีแค่สี่อย่างคือธนูดาบหอกแล้วก็กระบองแค่นี้เองอย่างที่ห้าเนี่ยไม่มีนะแต่ที่โพธิสัตว์พูดถึงวชิราวุธที่อยู่ในท้องเนี่ยท่านหมายถึงปัญญาใช้ปัญญาเป็นอาวุธในการที่จะให้เอาตัวรอดมาจากเจ้าอยากนี้ได้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าอ้าวงี้มันก็เป็นการโกหกดิเป็นไว้ลายนะเนี่ยในท้องเนี่ยไม่มีวชิราวุธอยู่จริงแต่บอกว่ามีซึ่งโพธิสัตว์เนี่ยในที่นี้ท่านผู้ฟังท่านกล่าวถึงอย่างเนี้ยก็หมายถึงว่าอาวุธคือปัญญาของท่านนั่นเองในข้อที่5วันในตัวของท่านเนี่ยมีปัญญาเป็นอาวุธนี่จึงพูดเป็นนัยยะที่เหมือนกับอุปมาอุปไมยเป็นบุคลาธิฐานขึ้นมาให้ยักษ์นี่เข้าใจไปเป็นอีกแบบหนึ่งก็เอาตัวรอดมาได้คือถ้าคนทำไว้ลายหรือว่าโกหกแบบเอาตัวรอดเนี่ยท่านฟังพอเอาตัวรอดได้แล้วก็เพ่นไงแต่โพธิสัตว์เนี่ยคือไม่ได้คิดว่าจะเอาปัญญาที่ใช้เป็นอาวุธแค่แบบว่าได้ประโยชน์จากตัวเองแล้วก็ไปเท่านั้นแต่ยังใช้ปัญญาเป็นอาวุธในการที่จะเปลี่ยนไอ้เจ้าทิฏฐิที่ไม่ดีของยักษ์ตนเนี้ยให้หายไปด้วยก่อนที่จะไปจึงได้กล่าวกับยักษ์บอกว่าเอ้าเราจะไปแล้วนะท่านยักษ์วันนี้ท่านปล่อยเราก็ถือว่าเราให้ชีวิตแก่กันแล้วกันแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยท่านรู้ไหมว่าทำไมท่านถึงเกิดมาเป็นยักษ์ที่แบบโหดร้ายต้องมากินคนมือก็เปื้อนด้วยเลือดมีความร้ายกาจอยู่ในแบบนี้ก็เพราะว่าท่านเนี่ยทำอกุศลธรรมเอาไว้ท่านทำอกุศลธรรมเอาไว้รับบาปนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นยักษ์เกิดมาเป็นยักษ์ก็ทำอกุศลธรรมอีกจะไปสู่ความมืดมนอีกแต่ว่าตอนนี้ท่านมาพบเราปัญจวุฒิกุมารถือว่าท่านได้ดีแล้วเราไม่อาจที่จะปล่อยให้ท่านทำอกุศลธรรมต่อไปได้หรอกจึงได้ใช้ปัญญาวุฒิจริงๆในคราวนี้ได้เทศให้ยักษ์นี่แหละฟังถึงโทษของการผิดศีล5มีการฆ่าสัตว์ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปมีการที่โกหกขโมยคือเขาตายแล้วก็เอาของเขาด้วยเนี่ยโอ้พวกนี้จะต้องไปตกนรกหรือไม่ก็มีกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่ากำเนิดในอสุรกายหรือว่าถ้าแบบอย่างน้อยๆต่ำๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะมีอายุสั้นมีผิวพรรณซามพอได้แสดงโทษของการผิดศีลใช่ไหมนี่คือด้วยปัญญาของปัญจวัคคุมารแล้วก็แสดงถึงอานิสงส์ของการรักษาศีลว่าถ้ารักษาศีลดีแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์นะสวรรค์นี่มีเท่านี้ชั้นสวยงามงดงามมีความสุขดีอย่างนี้อย่างนี้นี่คือแสดงทั้งสองนัยยะทั้งนัยยะที่เป็นอกุศลให้เกิดโทษมีความร้ายกาจร้ายแรงอย่างไรแสดงทั้งนัยยะที่เป็นกุศลให้เกิดอานิสงส์เป็นความดีความงามอย่างไรอย่างไรนี่ก็เรียกเป็นการแสดงธรรมชนิดที่ใช้วิธีละมุนละม่อมแล้วก็วิธีรุนแรงรวมกันวิธีรุนแรงก็คือให้เห็นโทษของสิ่งที่ไม่ดีตกนรกเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิธีละมุนละม่อม ก็คือให้เห็นคุณเห็นอนิสงส์ของสิ่งที่ดีๆทำดีแล้วจะดีอย่างนี้อย่างนี้นี่คือใช้ทั้งสองวิธีคือสำหรับคนหนาๆอย่างยักษ์นี่ก็ต้องใช้ทั้งสองวิธีนั่นแหละพอเทศให้ฟังจบแล้วนี่คือใช้ปัญญาออกมาแล้วนะขู่ยักษ์ด้วยโทษ5อย่างชักจูงด้วยคุณ5อย่างของศีล5ทั้งหมดทั้งสองนัยยะแล้วก็ให้ยักษ์เนี่ยทำบริกรรมทำบริกรรมนี่คือบูชาละคือบูชาด้วยการรักษาศีล5ให้ยักษ์นี่ตั้งอยู่ในศีล5แล้วก็พายักษ์ออกจากดงนั้นพากันไปอยู่ที่เมืองพารณสีให้เป็นยักษ์ที่ประจำอยู่ที่ประตูเมืองแล้วก็ให้ประชาชนมาทำการสักการะบูชายักษ์ตัวนี้ด้วยข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินต่างๆยักษ์นี้ในสมัยต่อมาตัวฝังก็เป็นผู้ที่ร่ำรวยด้วยลาภสักการะจากประชาชนต่างๆแล้วก็โพธิสัตว์นี้ก็ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าพรหมทัตปกครองแคว้นกาสีอยู่ในเมืองพารณสีนั่นเองได้นำเรื่องราวนี้มาเล่าแล้วก็ตรัสสอนภิกษุรูปนั้นที่มีความท้อแท้จิตใจหดหู่ไม่ขยันหมั่นเพียรบอกว่านรชนใดมีจิตไม่ท้อแท้มีใจไม่หดหู่บำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะนรชนผู้นั้นพึงบรรลุความสิ้นสังโยชน์ทุกอย่างโดยลำดับปฏิธรรมที่เราได้ในที่นี้ท่านผู้ฟังก็คือเรื่องที่ว่าถ้าเราสู้ในที่นี้หมายถึงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความที่ไม่ใช่ความอยากเพราะว่าความอยากเป็นเหตุของความทุกข์แต่เราทำสิ่งใดด้วยความอยากมันก็จะมีความไม่อยากด้วยทั้งอยากและไม่อยากมันทำให้เราทุกข์ได้ด้วยความที่ว่าถ้าเราไม่ได้เราก็จะทุกข์เราก็จะเสียใจกรณีของไปสู้กับยักษ์ที่มีขนหนาเนี่ยโอ้สู้ใช้อาวุธอย่างหนึ่งจนอาวุธหมดแล้วอ่ะแล้วถ้าตกใจกลัวขึ้นมาด้วยความอยากที่ว่าจะต้องชนะพอไม่ชนะเกิดเป็นแพ้จึงมีจิตใจหดหู่นั่นคือสู้ไม่ถูกสู้ด้วยความอยากแต่ถ้ามีการกระทำปฏิบัติด้วยความเพียรด้วยความเพียรคือการทำจริงแน่ๆจริงไม่ได้สนใจว่าจะแพ้หรือจะชนะแต่ฉันจะทำทำนี่ไม่ใช่ว่าทำสุ่มสี่สุ่มห้าแต่ทำด้วยปัญญาทำด้วยความเพียรทำด้วยการทำจริงแน่ๆจริงจนกระทั่งอาวุธหมดแล้วก็ยังใช้ปัญญาต่อได้คือคนเรามันไม่มีหมดหรอกตัมบูฟังถ้าเราจะสู้กันจริงๆนะถ้าเราจะปฏิบัติกันจริงๆเราจะบอกว่าโอ้ฉันทำงานที่นี่ฉันก็บอกคนนี้ฉันจะไม่ทนมันอีกต่อไปแล้วคือความที่ไม่ทนต่อไปแล้วเนี่ยจุดนี้เป็นจุดเบรกพอยต์จุดนี้เป็นจุดเลิกกันนี่คือลักษณะที่ว่าตั้งความอยากเอาไว้พอมันไม่ได้ตามอยากมันก็จึงเลิกท้อถอยแต่ถ้าทำด้วยความเพียรทำฝังจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ทำความดีนะไม่ใช่ทำความชั่วทำความดีต่อไปแม้ว่าจะได้สุขแม้ว่าจะได้ทุกข์ก็ตามในเคสกรณีนี้ก็คือสามารถที่จะทำกุศลธรรมจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยสิ้นไอ้เจ้าความเหนียวหนืดสังโยชน์ที่เหมือนกับเจ้าขนของยักษ์อันเนี้ยทะลุเข้าไปในจิตใจของยักษ์นั้นได้ทำให้ยักษ์นี่คลายความที่จะต้องฆ่าคนกินคนนั้นไปได้อาวุธอย่างอื่นๆเนี่ยทำอะไรมันไม่ได้เลยนะจะหอกจะดาบจะแล้วจะเป็นลูกศรทะลุทะลวงมันไม่ได้เลยแต่พอใช้ปัญญาใช้กุศลธรรมสามารถที่จะกำจัดความชั่วร้ายนั้นได้ทำลายสังโยชน์ให้ถึงความพ้นทุกข์ได้คิดดูแล้วกันเนี่ยอาวุธคือปัญญาเนี่ยมันดีป่านนี้แล้วปัญญาของเราบางคนจะคิดว่าโอ้ปัญญาเราน้อยปัญญาเราไม่มีปัญญาเราหมดหรือไม่หมดมันอยู่ที่เหตุไงถ้าเหตุแห่งความหมดมีมันก็หมดนั่นแหละถ้าเหตุแห่งการมียังมีอยู่มันก็มีอยู่นั่นแหละจะมีอาวุธคือปัญญาได้ต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้ต้องมีสติจะมีสติได้ต้องมีการทำจริงแน่ๆจริงจ จะมีการทำจริงแน่วแน่จริงได้ต้องมีความมั่นใจอินทรีย์ห้าเนี่ยตรงฝั่งมันจึงมีอยู่ของใครที่มีความแก่กล้าก็จะมีอาวุธพวกนี้ใช้งานในเวลาที่ฉุกเฉินได้เราจึงต้องฝึกอินทรีย์ของเราให้มีความแก่กล้าด้วยฟังการฟังธรรมอยู่เรื่อยๆอันนี้จะเป็นตัวเสริมสร้างปัญญาเสริมสร้างความเพียรให้เรามีอาวุธที่ใช้งานในการต่อกรกับเจ้ากิเลสนี้ได้อันนี้คือเรื่องราวของปัญจาวุฒกุมารในปัญจาวุฒชาดกในเรื่องแรกส่วนเรื่องที่สองในวันนี้ด้วยฟังเป็นเรื่องราวของการใช้ปัญญาของโพธิสัตว์ในการที่จะเอาตัวรอดแล้วก็แก้เพชคนที่ทำไม่ดีได้ในเรื่องที่ชื่อว่าตันตุละนาลิชาดกว่าโดยการตีราคาข้าวสารเรื่องราวนี้ก็ปรารภพระทัพพมัลลบุตรและพระโลลุทายีซึ่งในสมัยนั้นตำหวังพระทัพพมัลลบุตรท่านได้รับหน้าที่ในการที่จะเป็นพัตุเทศพัตุเทศนี่ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่แจกจ่ายพัดแบ่งอาหารเนี่ยให้มันได้เท่าๆกันคนไหนเป็นโรคภัยไข้เจ็บแบบไหนก็ต้องได้รับอาหารอย่างไรท่านก็ต้องรู้ต้องทราบคนไหนจะเดินทางควรได้อาหารแบบนี้ท่านก็ต้องทำหน้าที่ในการแบ่งให้บางทีได้รับสลากมาจะเป็นการแจกจ่ายสลากเอาพระรูปนี้คุณเคยกับเรือนนี้เอารับฉลากนี้ไปพระรูปนั้นควรได้อาหารอย่างนั้นรู้ก็ให้ฉลากนี้ไปทั้งแบ่งฉลากด้วยทั้งแบ่งอาหารด้วยใครที่อยู่ในวัดจำพรรษาที่นี่ท่านก็จะต้องแบ่งพัดให้อย่างนี้บางทีมันก็มากบ้างน้อยบ้างทุกฝั่งในบางเวลาเพราะว่าพระเยอะบางทีอาจจะแจกจ่ายไม่ทั่วถึงมีภิกษุที่ชื่อว่าอุทายีเป็นผู้ที่ยังติดใจในรสอาหารคือโดยปกติธรรมฟังพระภิกษุเนี่ยถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีโภชเนมตัญญุตาได้อาหารดีอาหารไม่ดีอาหารประณีตอาหารเลวก็ไม่ได้จะสนใจสิ่งนั้นหรอกมีอะไรก็กินกินไปไม่มีปัญหาให้พอยังอัตภาพไปเป็นไปได้ระงับเวทนาเท่านั้นก็จะไม่มีปัญหากันแต่ปรากฏว่าพระอุทายีในที่นี้ก็เกิดแบบติดใจในรสอาหารบางวันก็ได้อาหารไม่ชอบโอ้ทำไมได้ต้มผักอย่างนี้บางวันก็ได้อาหารที่ชอบโอ้ได้เนื้อได้ปลาบางวันที่ได้อาหารไม่ชอบก็บ่นด่าตำหนินั่นนี่ไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้วันที่ได้อาหารพอใจอย่างดีก็ไม่ว่าอะไรเวลาผ่านล่วงเลยไปเนี่ยก็แบบบางทีก็ไม่ได้อาหารดีติดต่อกันบ้างละก็บ่นวุ่นวายนั่นนี่พอบ่นมากเข้ามากเข้าภิกษุทั้งหลายก็จึงเอางั้นท่านทำหน้าที่นี้ก็แล้วกันท่านอุทายีมอบหมายให้ท่านพระอุทายีเนี่ยเป็นคนที่จะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายพัดทีนี้ปรากฏทำหน้าที่เนี่ยโอ้ทำไม่ดีเลยหวังอาหารบางส่วนก็ไม่ได้แจกเพราะว่าเอาไม่รู้ว่าเขาต้องอยู่ตรงนี้พระที่ได้ไปก็ได้กันแบบอย่างอัตคัดขัดสนได้น้อยเกินไปพวกที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้อาหารที่ควรจะได้อาหารบางทีก็ไปกระจุกกองอยู่กับแค่ไม่กี่คนหรือบางทีไม่ได้แจกจ่ายด้วยซ้ำเพราะว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องระบบงานมากบางน้อยบางลำดับภิกษุก็ทำไม่ถูกเรื่องอะไรต่างๆก็ไม่รู้จักคือทำหน้าที่ได้ไม่ดีเลยพวกภิกษุหนุ่มกับสามเณรทั้งหลายก็จึงนำเรื่องนี้ไปกราบเรียนพระพุทธเจ้าได้มาสอบถามกันแล้วก็จึงได้เล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังว่าอุทายีเนี่ยทำความเสื่อมลาภกับคนอื่นเพราะความที่ตนเป็นคนโง่คือโง่เนี่ยจึงไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้วก็ทำให้ภิกษุอื่นเนี่ยเสื่อมลาภลาภในที่นี้หมายถึงการได้ที่จะได้อาหารที่ควรจะได้ก็กลับไม่ได้ไม่ใช่แค่ตอนนี้สมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันในตอนนั้นพระอุทายีเนี่ยนี่คือเรื่องราวที่ชื่อว่าตันตุนาลิชาดก ว่าด้วยการตีราคาข้าวสารในสมัยนั้นก็มีพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่ในแคว้นกาสีในอีกสมัยหนึ่งบริษัทของเราเนี่ยเกิดเป็นพนักงานตีราคาที่จะตีราคาสั่งซื้อสินค้าหรืออะไรต่างๆเข้าไปยังพระคลังหลวงไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นผ้าไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสีเครื่องประดับอะไรแต่ใครจะมาขายเข้าสู่วังหลวงแล้วต้องผ่านการตีราคาของเจ้าพนักงานแล้วทางราชวังก็จะจ่ายทรัพย์นั้นให้ตามที่พนักงานตีราคานี้กำหนดขึ้นเอาไว้ให้เป็นค่าราคาแก่คนที่นำสินค้าต่างๆมาขายให้เข้าสู่พระราชวังบริษัทก็ทำหน้าที่อย่างดีตามฝังคือบอกว่าสมเหตุสมผลตีราคาเนี่ยก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้ผู้ขายก็ยินดีคือตีตามราคาตลาดไม่ได้จะกดราคาไม่ได้จะโกงราคาพระราชาเห็นการทำงานของโพธิสัตว์ที่เป็นเจ้าพนักงานตีราคานี้แล้วก็ไม่พอใจล่ะเอาว่าทำไมให้ราคาสูงนะโอ้ยแต่เป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยทรัพย์ในวังของเรานี่ต้องหมดแน่จึงมีความคิดที่ว่าจะตั้งพนักงานตีราคาคนอื่นแล้วมันต่อมาคุณฟังก็จึงมาไปตรวจตราดูในเมืองเห็นชายคนหนึ่งมีท่าทางโง่เขลาเหลวไหลก็จึงคิดว่าเออคนนี้งนโง่นี่น่าจะมาเป็นพนักงานตีราคาของเราได้จึงตรัสสั่งให้นายคนนี้มาทำหน้าที่เป็นพนักงานตีราคาเขาก็รับตำแหน่งเลยท่านฟังพระราชาก็จึงถอดพนักงานตีราคาคนเดิมออกให้ตั้งพนักงานตีราคาคนใหม่ขึ้นตั้งแต่นั้นมาคนโง่เขลาคนนี้ก็ตีราคาช้างตีราคาม้าเอาตามที่ตนพอใจตั้งราคายังไงก็ต้องขายไปอย่างนั้นอาหารเหล่านี้เรามีราคาแค่เท่านี้คือการตั้งราคาบางทีก็ไม่ได้กำหนดเป็นตัวเลขนะทุกฝั่งแต่กำหนดเท่ากับสินค้าอย่างอื่นในลักษณะของบาร์เตอร์เทรดคือการซื้อขายกันด้วยสินค้าแลกกันกับสินค้าเอาเช่นสินค้าประเภทนี้เป็นผ้าเอาก็จะมีค่าราคาเท่ากับผลไม้ชนิดนั้นจำนวนเท่านั้นในตีราคาแบบนี้ก็ผลไม้ราคาชนิดนี้ให้คือตีราคาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะขายกันเข้าสู่ราชวังเท่านั้นยังตีราคากำหนดเรื่องราวในตลาดด้วยว่าในตลาดนั้นเขาจะมีราคาเท่าไหร่ยังไงกำหนดว่าอย่างไรอย่างไรก็ใช้ราคาที่ผู้ตีราคานี้เป็นมาตรฐานทีนี้พอผู้ตีราคาคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยทุกหมดราคามั่วไปหมดพระราชาก็พอใจแล้วของราคาสูงๆเราก็ได้มาในราคาถูกๆเอาเข้ากลางหลวงทีนี้พอมาเจอวาระหนึ่งตำรวจฝังบุรุษโง่เขลาคนนี้ตีราคาม้า500ตัวมาจากทางเหนือด้วยเป็นม้าชนิดพันอย่างดีตีราคาม้า500ตัวเนี่ยให้มีราคาเท่ากับข้าวสารทนานเดียวข้าวสารทนานเดียวกับข้าวสารหม้อหนึ่งละพอตีราคาม้านี้แล้วก็รับซื้อม้านี้เข้าสู่พระราชวังพ่อค้าม้านี่โอ้เสียใจมากรู้ว่าบริษัทนำม้ามาถึงป่านนี้แล้วคนตีราคาคนเก่านี่หายไปไหนทำไมคนตีราคาคนใหม่นี่ให้ราคาแบบนี้เข้าสารทนานเดียวเมื่อก่อนได้มากกว่านี้นะเราเอาม้ามาขายนี่คิดว่าจะได้เข้าสารเป็นกอบเป็นกำกลับไปจุนเจือครอบครัวคราวนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็จึงไปตามหาโพธิสัตว์ที่เป็นคนตีราคาคนเดิมท่านฟังโพธิสัตว์ของเราก็ไม่ได้อิจฉาริษยาอะไรก็ไปทำงานอย่างอื่นของตนเองไปก็เห็นใจพ่อค้ามาคนนี้นะเดินทางมาไกลเนี่ยก็จึงให้อุบายท่านฟังบอกว่าให้ไปติดสินบนพนักงานตีราคานี่แหละเราทราบแล้วว่าม้า500ตัวมีราคาเท่ากับข้าวสาร1ตะนานทีนี้ต้องการจะทราบว่าข้าวสาร1ตะนานเนี่ยมันมีค่าเท่าไรแล้วก็ให้ไปติดสินบนกับไอ้คนตีราคาคนใหม่นี้คนตีราคาคนใหม่ก็เนียนน่ะรับสินบนมาได้ๆๆเดี๋ยวตีราคาข้าวสาร1ตะนานให้มันสูงๆวันรุ่งขึ้นตำรวจฟังในเวลาที่จะตีราคา พอกามาเนี่ยก็นัดแนะแล้วนัดแนะกับพราหมณ์ก็ดับบดีทั้งหลายให้มาฟังการตีราคาในวันนี้ไปถวายบังคมพระราชาว่าทราบแล้วว่าม้า500ตัวมีราคาเท่ากับข้าวสาร1ตะนานแต่ว่าอยากจะให้พระองค์เนี่ยมาฟังการตีราคาวันนี้ว่าข้าวสาร1ตะนานนั้นจะมีราคาเท่าไหร่พอเข้าสู่ที่ประชุมท่านผู้ฟังพนักงานตีราคานี่ก็รับสินบนเข้ามาแล้วใช่ไหมล่ะก็จะตีราคาให้มันสูงๆล่ะพอในที่ประชุมเขาถามว่าเอ้าพนักงานตีราคาข้าวสาร1ตะนานเนี่ยมีราคาเท่าไหร่อันนี้คือพระราชาถามขึ้นนะเพราะด้วยความที่ว่าคนเลี้ยงม้าเนี่ยได้ไปจัดการประชุมนี้ได้ไปล็อบบี้อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จึงต้องการจะทราบถึงราคาของข้าวสาร1ตะนานในที่ประชุมนั้นบุรุษโง่คนนี้ต้องมาฟังคือพอได้ยินพระราชาถามก็อนุวัตตามแล้วก็แถมตนเองได้สินบนจากพ่อค้ามาแล้วเนี่ยก็ตีราคาข้าวสารธนาหนึ่งบอกว่าเมืองพันนสีทั้งภายในภายนอกรวมกันหมดเนี่ยมีราคาเท่ากับข้าวสารหนึ่งธนานี่แหละคนฟังแล้วก็งงแล้วทีนี้เมืองพันนสีแค่ส่วนที่กำแพงล้อมรอบไว้นี่มัน12โยชน์นะยังภายนอกอีกต้องเป็นหลายร้อยโยชน์รวมกันทั้งหมดอาณาเขต300โยชน์เนี่ยมันมีราคาเท่ากับข้าวสารธนานเดียวเนี่ยหรอพวกอมาทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นท่านผู้ฟังได้ฟังคำนี้แล้วก็หัวเราะขึ้นมาเลยทันทีโอ้นี่มันเป็นเรื่องตลกหรือมั้งมีที่ไหนเมื่อก่อนได้ยินว่าเมืองพันนสีนี่โอ้มันหาค่าไม่ได้นะมีค่ามากทั้งปราสาทราชวังทรัพย์สินต่างๆโอ้เดี๋ยวนี้มีราคาแค่ข้าวสารธนานเดียวแล้วนี่ก็จึงหัวเราะยอกันขึ้นพนักงานตีราคานี่เหมาะสมกับพระราชาจริงๆพระราชาเป็นยังไงพนักงานตีราคาก็เป็นอย่างนั้นพระราชานี่อายเลยเราตัวเองปกครองเมืองพันนสีใช่ไหมล่ะว่าทำไมกลับกลายมาเป็นมีราคาแค่ข้าวสารธนานเดียวโอ้ยการจะใช้หมอนี่ให้มันเป็นผู้ที่จะกำหนดมาตรฐานราคาในเมืองนี่ไม่ได้แล้วก็จึงปลดให้เจ้าคนนี้ออกจากตำแหน่งแล้วก็ให้โพธิสัตว์ของเรามาทำหน้าที่ในพนักงานตีราคาเหมือนเดิมเรื่องนี้ท่านยกมาอธิบายนี่บอกว่าพนักงานตีราคาที่โง่เขลาตีราคามา500ตัวเท่ากับข้าวสารธนานเดียวตีราคาข้าวสารธนานเดียวเท่ากับเมืองพันนสีทั้งเมืองคนที่ตีราคานี้คือพระอุทายีนั่นเองส่วนพนักงานตีราคาตีเป็นบัณฑิตตีราคาถูกต้องนั้นก็คือโพธิสัตว์ในเรื่องราวตัวนี้จะมีอยู่3ประเด็นที่เราจะเรียนรู้ได้ทันทีก็คือว่าคนโง่ไม่ฉลาดเนี่ยจะไม่อยู่เรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดของตนเองผิดพลาดแล้วก็ผิดพลาดอยู่นั่นน่ะทำผิดแล้วก็ทำผิดอยู่นั่นน่ะจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยก็จึงเป็นคนโง่ไปแต่คนฉลาดเนี่ยบางทีก็ผิดพลาดนี่ก็เป็นธรรมดาแต่ว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองเปลี่ยนยุทธวิธีเป็นอย่างในกรณีของปัญจวัคคุมารใช้ลูกศรไม่เวิร์กก็ไม่ใช่ตะบองไม่ใช่ดาบเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีคือเรียนรู้เขาไม่เรียกว่าความผิดพลาดก็แล้วกันว่าเป็นประสบการณ์ประสบสิ่งที่เป็นเหตุการณ์นี้เรียนรู้จากมันเราไม่เรียกว่าความผิดพลาดแต่เรียกว่าเป็นประสบการณ์เป็นความเรียนรู้ความผิดหวังเนี่ยไม่มีเลยนะไม่เรียกว่าความผิดหวังเพราะมีความเพียรการทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่คนโง่เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแต่ผิดพลาดแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยไม่แก้ด้วยก็ยังดักดานทำไปเหมือนเดิมนี่ข้อที่หนึ่งแต่บัณฑิตนี่ต้องเรียนรู้นี่ข้อที่สองและประการที่สามที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่ถ้าคนเป็นบัณฑิตอย่างในเคสนี้ก็คือพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์เป็นบัณฑิตถูกเขาถอดจากตำแหน่งเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไปทำอกุศลธรรมนะถูกเขาถอดจากตำแหน่งถูกเลื่อยขาเก้าอี้แล้วไงก็ให้ร้ายมันทำไม่ดีให้กับมันทำชั่วให้มันนี่คือเราเอาอกุศลมาล้างอกุศลไม่ได้พระราชาในที่นี้ ถูกความโลภเข้าครอบงำถึงคิดจะตั้งพนักงานตีราคาคนใหม่เอาความโลภจะใช้ความโลภแก้หรอไม่ได้ความโลภก็ต้องใช้ปัญญาแก้เหมือนหนามยอกเราก็ต้องเอาหนามบ่งออกใช่ไหมในที่นี้เอาปัญญาผสมกับความโลภนี่ใส่ลงไปปุ๊บมันแก้ออกได้ความโลภนั้นก็หลุดออกแต่ไม่ประชาชนนี่ก็เรียนรู้เหมือนกันนะว่าสิ่งนี้มันไม่ดีนะเนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนต่อให้คนที่ได้รับทุกขเวทนาในที่นี้คือถูกปลดออกจากตำแหน่งแต่ก็ไม่ทำอกุศลธรรมเพราะเหตุแห่งทุกขเวทนานั้นก็ยังตั้งอยู่ในธรรมแล้วยังไงแล้วใช้ปัญญาไงใช้ปัญญาในการที่จะหลุดออกจากสิ่งที่เป็นความทุกขเวทนานั้นได้ยังได้ช่วยคนเลี้ยงม้าด้วยในได้ราคาที่เหมาะสมสถานการณ์ก็กลับเป็นอย่างเดิมคนที่ถ้าเปล่าว่าไม่เป็นคนฉลาดเป็นคนโง่เนี่ยก็จะทำคนอื่นให้เสื่อมจากการได้ที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะคบกับคนฉลาดท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้มีความดีความสุขความงามให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เดี๋ยวนี้ก็มี2เรื่องมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือเรื่องของปัญจวุฒิกุมารและเรื่องของการตีราคาข้าวสารฝากไว้ในช่วงของนิทานบรรณนาที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm สวดช้าจากคำว่า donhaisok donhaisok แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร